Dus je gaat naar binnen, je betaalt niks, je gaat rustig, het is gratis, het is draaien, dat kijk je zo. Je gaat naar binnen, weet je, muntjes in je hand, je kan achteraf betalen met QR-code, het gaat niet over dat geld, vergeet het. U staat 360 graden rondom, 20 tot 80 centimeter van die ogen verwijderd. U mag alles vragen na de show. Als het u gevraagd heeft, mag u alles aanraken, checken, controleren. Heeft u iets gezien wat u nooit gezien heeft? U gaat naar buiten en u zegt leven. Heeft u iets gezien waarvan u nu denkt, kan hij niet. Heeft u iets gezien wat u nog nooit gezien heeft in de... Dat is de man die doet in uw leven. Heeft u iets gezien waarvan u nu denkt, kan niet. Als u, u bent allemaal aan het wachten. En dat is de man die door zijn ogen houdt. We gaan het zo doen voordat zij volle bak gaat. Loop even in. Als u, u bent allemaal aan het wachten, dus u wil echt al naar binnen. Maar we naar binnen gaan. Go all the way around, don't touch anything yet. Loop even helemaal rondom, raakt u nog niks aan. En Go all the way around, don't touch anything yet. You will be able to check whatever you need to check later on. The man who breathes through his eyes. El hombre que respira con sus ojos. Helemaal rondom, all the way around, I do length discrimination, if you're a little bit smaller, go in front, if you're a little bit taller, helemaal rondom, you're standing, all the way around, I do length discrimination, if you're a little bit smaller, go in front, if you're a little bit taller, you're standing behind somebody else. Maar die wonderen, die zijn de wereld nog niet uit. Geen theater, geen trucage, geen woordspeling, maar die wonderen, die zijn die wereld nog niet uit. De laatste, ik ken nog een aantal plekken, maar we gaan even kijken. Ga even. Zo de laatste, ik ken nog een aantal plekken, maar we gaan even kijken. Ga even, just wait. We gaan even een lengte discriminatie doen. Dat wil zeggen, je komt hier kijken. U gaat naar voren, naar voren, naar voren. We doen even naar voren. Ja, dit is hier allemaal dezelfde lengte. Dus ik kan recht bij staan. Die vrouw kunnen er zo langs. We doen voor achter, voor achter. Recht blijven staan. We doen front, back, front, back. Dat is wat we doen. Voor achter, voor achter. Kan echt. Ga maar achteruit. Recht blijven staan. Allemaal zo. Je kunt er achter voor. Ik weet precies wat jullie te zien krijgen. Dat je daar moet kunnen blijven. Maak je geen zorgen. Voor achter, voor achter. U kunt er achter. U bent wat langer. Gaat u achter. Mevrouw staan. Kijk, u bent wat kleiner als u maar die voorlangs. U kunt nog vanuit stel komt afstel, zijn er wat mensen weer zien. Beginnen, 5 minuten durende show. Volgende show is over 5 minuten. U kunt nog naar binnen hoor. Ik ga wel nu beginnen, 5 minuten durende show. Volgende show is over 5 minuten.